poniedziałek, co czwartek, tu żartów, kochani, już nie ma. Dla Sebastiana R. z telewizji Gryf. Z gratulacjami obranej magisterki. Cóż ja mogę powiedzieć? Mistrz ceremonii, MDT Agency. Jak zawsze skromny i wściekły, że mówię. DJ Chris. Cheers! Yeah. destroys the spirit. And it is a fit. Stop, Donnie, progressive. Thank you. dla Domina z okazji urodzin od przyjaciół. Domina! Yeah.